3. Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek. 4. Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmaklarıyla birbirine çarpmak. 5. Elleri toprağa koyarken, parmakları açmak. 6. Evvela yüzü, sonra sağ kolu, sonra sol kolu meshetmek. 7. Abdest alır gibi çabuk yapmak. 8. Kollarda ve yüzde meshedilmedik yer kalmamak. 9. Teyemmümden önce umduğu yerde su aramak. 10. Elleri toprağa vurarak kuvvetle koymak. 11. Kolları yukarıda anlatılan şekilde meshetmek. 12. Parmakların arasını meshetmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak. Teyemmümde şunlara dikkat etmelidir. 1. Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için teyemmüm ederse bununla namaz kılamaz. 2. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. Namaz için de niyet etmek lazımdır. 3. Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü teyemmüm edilen toprak ve benzerleri müstamel olmaz. Teyemmümden sonra elden, yüzden dökülen toz müstameldir. 4. Şafii ve Hanbeli'de teyemmüm yalnız toprak ile yapılır. Diğer mezheplerde toprak cinsinden olan her temiz şeyle üzerinde bunların tozu olmasa bile teyemmüm edilir. Yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler toprak cinsinden değildir. O halde ağaç, ot, tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile teyemmüm edilemez. Kum ile olur. İnci, mercan ile olmaz. Kireç ve alçı ile yıkanmış mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen çanak çömlekle, çamur ile olur. Yalnız çamur varsa, suyu yarıdan az ise, bununla teyemmüm edilir. 5. Bir teyemmümle çeşitli namaz kılmak caizdir. 6. Misafir, 2 kilometreden az uzakta su bulunacağını alametlerle veya akıllı, bali ve adil bir Müslümanın haber vermesiyle çok zannettiği zaman, her tarafa doğru 200 metre giderek veya birini göndererek araması farz olur. Çok zannetmezse, suyu araması lazım olmaz. 7. Bir kimse, suyu sormadan teyemmüm edip, namaza dursa, sonra yanında bulunan adil bir şahıstan,